بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الأول فصل يكوانزا يكتب جيتو هيتش نشأة المنهج السلفي كوانزا كمنهج السلفي منهج السلفي إميانزية وكتجان قال حفظه الله إن منهج السلفية حقيقة منهج السلفي هو الامتداد لسبيل الأنبياء والمرسلين منهجه هو امتداد إمنيوكا إمنيوكا lisabila anbiyai kupitia katika njia manabii wal mursalina na mitume yani imeanzia manhaji hii kupitia kwa manabii manhaji salafi imeanzia kupitia kuanzia kwa manabii alayhi musallam juu yao amani mundu an amara Allahu aljinna wal insa biibadati manhaji hii imeanzia tokea pale Allah subhanahu wa ta'ala alipoamrisha majini na binadamu waabudie yeye kama qala ta'ala كما الفسيم الله متكوف الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي الله باي خلق الموت أمين بموتي والحياة نوحي ليبلوكم إلي أكجربوني أيكم أحسن عملا يوبكتين أتكيكون متين مزوري وهو العزيز الغفور ني الله صفياك نمينجي ni mwingi wa utukufu wala ghafur na mwenye kusamehe fa inna Allah ta'ala khalaqa Adam wa zawjahu hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba Adam na mke wake Adam wa awjadahuma fil janna na akawaweka wao wawili hao katika pepo wa awsahuma iktibaran wa ibtilaan na Allah akawahusia wao hali ya kuwajaribu na kuwafanyia mtihani akawahusia Adam na Hawa biadam al-akli min shajara wasile mti fil janna ambao uko katika pepo mti mmoja akaambiwa huu msije mkaukurubia wa hadharahuma na Allah akawatahadharisha wao min ta'ati shaytan wasimti shaytani walakinna shaytana azallahuma lakini shaytani akawatelezesha Adam na Hawa wadallahuma na akawachota bighurur kwa udanganyifu wake hatta akala minha mpaka Adam na Hawa wakajikuta kwamba wanakula katika mti ule ambao Allah aliwakataza wao wasiukurubie. Fakanatin natijatu basi natija ikawa an uhbita ila al-ard ni kushushwa wao kuja katika ardhi kwa sababu ya kula katika mti ule Allah akawashusha katika ardhi. Qala Allah ta'ala Allah amesema wa ya Adam sukuna anta wa zawjuka al-janna na ewe Adam uskuna anta kaa wewe wazaujuka na mkeo Hawa aljanna kaeni katika pepo fakula min haithu shiituma kuleni popote mnapotaka fakula min haithu shiituma kuleni popote mnapotaka wala takraba na wala msikurubie hadhihi shajara mti huu fatakuna min adh-dhalimin mutakuwa nyinyi miongoni mwa madhalim wenye kudhulumu nafsi zenu. Adam na Hawa wakawa katika tahadhari lakini shetani kama kawaida yake ni mwenye kuwapambia watu maovu na machafu. Fawasawasa lahuma shaitanu shetani akawatia wasiwasi wawili hao. Liubdia lahuma ili kuwadhihirishia wao ma uria anuhuma kile ambacho kimefichikana kwa wao min sawaatihima katika tupu zao akawaonesha aibu zao. Wakala na akasema shetani maana hakuma rabbukuma haja kukatezeni mwala wenu min hadhihi shajara msikurubie mti huu ila antakuna malakaini isipokuwa nyinyi mtakuwa ni malaika wawili au takuna min alqalidin au mtakuwa ni miongoni mwenye kukaa milele. Na kwenye aya nyingine qala ya adam hal adulluka ala shajaratin khuldi ewe Adam sikujulishi juu ya mti wa milele wa mulki la yabla na ufalme usiokwisha. Shetani akawazaina akawadanganya wakasamahuma na akawaapia kwa jina la Allah inni lakuma laminan nasihin hakika mimi kwenu nyinyi ni miongoni mwa wenye kutoa nasaha nzuri sana. Akawaapia Adam ni binadamu na Hawa ni binadamu, kwa hiyo wao walipoapiwa na shetani kwa kutajwa Allah subhanahu wa ta'ala wakamwamini shetani kusema huyu hawezi kusema uongo. Kwa hiyo wakasamahuma akawaapia inni lakuma hakika mimi kwenu nyinyi laminan nasihin miongoni mwa wenye kutoa nasaha. Fadallahuma bighurur akawachota fadallahuma bighurur, akawachota kwa kutumia udanganyifu katika kitu kibaya ambacho watu wengi duniani wanachotwa katika hawa na mambo ya maasi ni ghurur. Ghurur ni kitu kibaya sana, udanganyifu. Mtu kama atakuwa mdanganyifu alafu atakuwa ni fasaha wa kuzungumza, anaweza akawachota watu wengi sana, sababu ndio mbinu ambayo waliitumia shetani kumpoteza Adam na Hawa mpaka akashushwa katika pepo, ni kwa kutumia ghurur. Fadallahuma bighurur, Allah anasema akawachota wao. Tunaelewa maana ya kuchota, yani kama vile maji kopo unayachota maji. Allah akasema fadallahuma, akawachota min dalwi, kama vile kopo au ndoo. Fadallahuma bighurur, akawachota kwa kutumia ghurur. Ghurur ikawa ndio kama chombo kile cha kuwadanganya wao na kuwachota wao kwa maneno mazuri laini ya upole, na huku wanaapa shetani, wakapotea. Falamma dhaqa ash-shajara, basi wakati walipoonja wili hao mti, badat lahuma sawaatuhuma, pale pale ikadhihiri tupu zao, wakajikuta wakauchi. Watafika yaksifani alayhima, wakawa wanajibandika wili hao, min warakil janna, majani ya peponi yale, wakayachukua wakayafanya kama nguo, kuyashona shona wakajibandika. Wanadahuma rabbuhuma, Allah akawaita kwa sauti, alam anahakuma, je, sija kukatazeni, antilkuma ash-shajara, nyinyi wawili msikurubie mti huu, wa kullakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin, na nikakwambieni kwamba shetani kwenu nyinyi ni adui waziwazi. Fa akarra bidhunubihima, Adam na Hawa wakakubali makosa yao, wakakiri makosa yao, wastaghfara rabbahuma, na wakataka msamaha kwa Mola wao, wataba ilaihi, na wakatubia kwake Allah, fataba Allahu ta'ala alaihima, Allah akawakubalia tuba yao, wa ahbatahuma, akawashusha fil ard, katika ardhi. Tufikie hapo biillahi tabaraka taala, na tutakuja kuanzia katika maneno hayo ili kuweka sawa maneno haya na ili kuyaunganisha vizuri katika sehemu ambayo tumefikia. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka natubu ilaika, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.